राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम बढ़िया बात है। आप ध्यान दो तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बड़ी सरल है, सीधी बात है। संसार ये किसी के साथ रहा नहीं है और किसी साथ रहेगा नहीं, किसी साथ रह सकता नहीं। और परमात्मा सबके साथ है, सबके साथ था और अगर सबके साथ रहेगा, ये साथ छोड़ेगा ही नहीं। ये दो बात है। संसार किसी के साथ रहा नहीं, पहले नहीं रहा, अभी नहीं रहता, अगर ही नहीं रहेगा। अरे परमात्मा पहले ही साथ में था, अभी साथ में रहेगा, ये साथ रहेगा। तो साथ रहने वाला केवल परमात्मा ही है और कोई नहीं है। तो वो ही साथ में रहेगा तो उसी से प्रेम करो। ये तो साथ रहेगा नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है। ये संसार रहेगा नहीं, अरे वो छोड़ेगा नहीं। ये तो रहेगा नहीं, अरे वो छोड़ेगा ही नहीं। तो अपने एक बुद्धि भ्रम हो गया, जो छोड़ता है निरंतर उसको पकड़ते है, जो साथ रहता है उसको नहीं पकड़ते। कैसी कैसी बात है, कैसी बात है। नरकों में जाओ तो साथ रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो साथ रहेगा, 84 लाख जोनी में जाओगे तो साथ रहेगा। वो साथ छोड़े ही नहीं, साथ छोड़ सकता ही नहीं, उसमें ताकत नहीं छोड़ने की। सर्वसमर्थ होते हुए भी ताकत नहीं छोड़ने की, और ऐसे साथ रहने की ताकत ही नहीं है। कितनी बढ़िया हो, ना स्वर्ग साथ में रहता, ना नरक साथ में रहता, ना मृत्युलोक साथ में रहता, ना पशु पुरुष साथ में रहता, ना पशु साथ में रहता। तो हरदम साथ में रो ही हमारा है, जो हमारे साथ में नहीं रहे वो हमारा नहीं होता। ये कभी नहीं रहे, कुटुंब नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, ये साथ रहेंगे नहीं, नहीं रहेंगे। अरे वो छोड़ेंगे ही नहीं, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर वो छोड़ना चाहिए, उसमें पकड़ो। नारायण वृद्धराज गोसुख बह गई घर पहचान, वो साथ रहना है, कोई साथ रहना है। हमें तो भाई बहुत बढ़िया बात देखती है। आप सोचो, आपको हमारे को कभी छोड़ता नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता ही नहीं, और ये रात साथ रह सकता ही नहीं। कितने साथ रहो, नहीं रहेगा। बालकों साथ नहीं रहा, जवानी साथ नहीं रहे, तो दर्द साथ रहेंगे। रोगी साथ नहीं रहा, निरोग साथ नहीं रहे, रुपये साथ नहीं रहे, तो दरिद्र साथ रहेंगे। ये साथ रहना ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा मौका है, यह आखिरी बात नहीं है। भगवान के कृपा से मिला है, केवल निमित्त मात्र मौसम। भगवान ने कहा मैं हताश तुम नहीं, सब मारे हुए हैं। यशोदा बस मैं आता हूँ, सब काम नहीं बनाया है, निमित्त मात्र में हो सब बेचते मन भरा उत्साह भगवान हमारे बिल्कुल। अब ये मन में है जी सब भगवान हमारे हमारा कल होता है भगवान हमारे क्या बात है। मन का देह जब मिले पंच कोश रहे पंथ लख चौरासी कोश भरे अंतर परे अनंत पांच कोश अनुमय छोटा बड़ा स्त्री पुरुष ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कई जाति का हो पशु हो पक्षी हो नरकों में जाने नरकी जीव हो चाहे स्वर्ग में जाने वाले हो कभी छोड़ सकते ही नहीं और ये कभी साथ रह सकते ही नहीं। इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सरल बात है, इतनी बढ़िया बात है। आज से इस सबको ये दृढ़ता के साथ उसे रहेगा, जो हरदम साथ में रहे उसे साथ रहेगा, साथ रहेगा नहीं साथ आप चाहोगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं, रोने में आनंद के सिवाय कुछ ही नहीं, सदा साथ रहेगा, सदाई साथ में था सदाई साथ में है सदाई साथ में रहेगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है। अरे वो साथ में रहने वाला, वो साथ में रहने वाला महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है, शुक्र हो जाता है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। सदा साथ में रहने वाला साथ में है, सदा साथ में नहीं रहने वाला का साथ में रखो दुख पाओ। प्रत्यक्ष बात है, एकदम जो कोई वास्तव में कल्याण होता है तो ये बात है। खाद रहना संसार रहेगा, न रुपये रहेंगे, न घर रहेगा, न जमीन रहेगी, न साथी रहेगा। अरे वो साथ छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं, क्या सर्वव्यापक कैसे चलेगा। सदा ही साथ रहने वाला वही हमारा, साथ नहीं रहता है सही, आनंद होता है अंत होता है, संयोग होता है वियोग होता है, आता है जाता है, जयराम जी सब भाई मेरे सब सब सुनो, छोटे बड़े सब सुनो, शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका हो तो शंका है ही नहीं, ऐसी बढ़िया बात मिलेगी नहीं, बताओ। सदा साथ में हमारा है, सदा साथ में नहीं हुआ हमारा नहीं, सदा साथ में नहीं पदाता है। मैं तो न्याला और शांति साहेब जी सौगन, मैं तो न्याला और शांति साहेब जी सौगन, मैं तो न्याला और शांति चादर ही नहीं, वो छोड़े ही नहीं। आज तो सब कोई छोटा बड़ा, बूढ़ा बड़ा, छोटा बालक जवान, सब करी बात है। हमारा वही है ईश्वर अंश से, वो नासी जितना उसी का मानस है, उसी है, वही हमारा है। संसार का अर्थ कहीं बताया ही नहीं, आप संसार को बोलते हैं कितनी बढ़िया चीज है। निहाले होंगे अब निहाले, देखो कौन है भाई। यह कभी भी सब नहीं रहेगा, सावधान सावधान सावधान, यह कभी भी साथ नहीं रहेगा। याद रखे याद रखे, वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखे सावधान, ये कभी साथ रहेगा नहीं। याद रखिए, कभी भी योग होगा ही नहीं, साथ छोड़ेगा ही नहीं। तो हमारा कौन है? हमारा तो वही है दूसरा। मारे कर्म वचन तो आदि तत्व राई, भगत कृपा करी है रघुराई। बड़ा बड़ा शरीर दिखता है ना, सब शास्त्रों सार है। कभी भी साथ नहीं रहेगा, सावधान रहो सावधान। और याद रखिए, वह कभी साथ नहीं छोड़ेगा, यह कभी साथ रहेगा नहीं, यह कभी साथ रहेगा नहीं, और वह कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। साथ नहीं रहेगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। मन कर्म वचन साध चतुराई, भजन कृपा कर यही रघुराई। कितनी बढ़िया दी थी भाइयों को, बहनों को पकड़ अपना अपना अपना। परम पिता ईश्वर श्री योजना सी, ईश्वर अंश की योजना से चैतन्य बल सहज सुंदर से बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है। सावधान, या कभी भी साथ नहीं रहेगा। याद रखिए, वह कभी भी साथ छोड़ेगा नहीं, वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। रामचंद्र जी नैरव होना ही पड़ेगा, नैरव साथ रहेगा ही। आप जानो तो रहेगा, नहीं जानो तो रहेगा। आप प्यार करो तो रहेगा, बैर करो तो रहेगा। आप नरक में जाओ तो ही रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो ही रहेगा, वैकुंठ में जाओ तो ही रहेगा, मृत्युलोक में जाओ तो ही रहेगा। यह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, वह कभी भी छोड़ेगा नहीं। ऐसी पक्की बात, सच्ची बात। मैं कर वचन छाण चतुराई, भजन कृपा कर यही रघुराई। कितनी गलत गौ रहेगा शरीर, कितनी दवाई ले रहा हूं, कितनी गुजरत रहेगा ही नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं। बिना भीतर से मन से पक्का बिजा जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, सदा साथ रहने साथ ही रहेगा, कभी साथ रहने कभी नहीं रहेगा। कैसी बढ़िया बात है, यह कभी भी साथ नहीं रहेगा, याद रखे वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। मन करो मतलब सहारे चतुराई भजत कृपा का यही निवराय। एकदम सार चीज सार सार भगवान ने कृपा ही हुई जो असली सार चीज मिलेगी। सार चीज सदा देने वाला वो हमारा है, सदा है तो हमारा नहीं सब व्यापक है, सब में कण कण में व्यापक है, कण कण सदा साथ रहेगा। मुर्दा हो जाओ तो साथ में रहेगा, राख हो जाओ साथ रहेगा, रेत में जाओ साथ रहेगा, जानवर खा ले भिष्टा बन जाओ तो साथ रहेगा, ये साथ छोड़ेगा ही नहीं। ये साथ रहेगा नहीं, वह साथ छोड़ेगा ही नहीं। सावधान, कभी भी साथ नहीं रहेगा, याद रखिए कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मन करो भजन शांत चतुराई भजत कृपा कारी है रघुराई। वह दूर दूर बजे जाए नहीं दिखे तो कहते हैं कितनी सच्ची बात है, कितनी असली बात है। सदा के लिए निहाल हो जाओगे, सदा साथ रहेगा, ऐसे साथ रहेगा नहीं, ऐसा नहीं रहोगे वो बता शंकाओं पूछो हो, शंकाओं कोई पूछो, कोई पूछो, पक्की बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, एकदम सबके हित की परम हित की बात है, परम हित, परम हित की बात है। कैसी बढ़िया बात है, शीघ्र निमंत्रण है, निमंत्रण शीघ्री है, शीघ्री शीघ्री देता है। मारवाड़ शब्द है, जानते नहीं तो सब घर वाला भोजन में जाओ, सूर्य निमंत्रण है। सूर्य निमंत्रण सुबह साथ रहने वाला है, और ये कभी साथ रहेगा ही नहीं। क्या साथ है फिर, पार अपना साथ नहीं रहा, जवान साथ नहीं रही, वृद्धा साथ रहेगी, धनी निर्धन माधव माधव नृति कभी साथ रहने वाले नहीं। भीतर से छोड़ दे, भीतर से आदमी अगर बुद्धिमान हो एक साथ, एक साथ कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और कभी भी साथ नहीं रहेगा। सावधान रहो और याद रखिए सावधान रहो, क्या शरीर साथ में रहेगा, क्या कुटुंब साथ रहेगा, क्या घर साथ में रहेगा, क्या जमीन साथ में रहेगी, क्या संपत्ति साथ में रहेगी, तो उसे मुंह छोड़ो, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अभिहित है। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अभिहित है। कांकन लोड रहने पहले खोलते थी बारी सावधान कभी विश्राम नहीं देगा। याद रखिए कभी विश्राम नहीं छोड़ेगा। मन कर मदन साल चतुराई भजन कृपा कर हे रघुराई। ज्यादा दोष नहीं दीजिए है तो बड़ा ये साथ नहीं रहेगा वह कभी छोड़ेगा नहीं। सीधी बात है सरल बात है बढ़िया बात है उत्तम बात है। सावधान सावधान कभी भी साथ नहीं देगा। याद रखिए वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। मन कर्म बदन साधु बदन के बारे में कितनी बढ़िया चीज है। सदा साथ रहने वाला मिल जाए फिर क्या चाहिए। सदा साथी रहे सदा ऐसे समान कोई बड़ा है नहीं। किसी भी में कोई बड़ा नहीं न तत्समोस्तभ्यधिका कुतो अन्य। आपके समान भी नहीं भगवान के समान ही अधिक तो कैसे होगा। समान भी कोई नहीं है वो हमारा है। हम प्यारे पुत्र हैं उन्हें तो हमारे परम पिता है। मई वांसो जीव लोग है जीव वो दसरात्मा एकदम भैया बुद्धिमानी बात इसी में ऐसा नहीं रहना साथ है फिर लिया एक ओडी साथ रहेगी साथ लाए नहीं साथ रहेगा नहीं साथ चलेगा नहीं ये साथ छोड़ेगा नहीं। कभी भी साथ रहने वाला नहीं। सत्य जैसे पक्के बचाएगा। शंका हो तो पूछो इसमें संदेह हो तो पूछो। संदेह है नहीं पक्के सच्चे श्रद्धांजलि बारे और केवल इच्छा तुमने केवल इच्छा से सत्य इच्छा जी मिल जाएगा। इच्छा से धन नहीं मिले पद नहीं मिले राज्य नहीं मिले सर नहीं मिले इतना सस्ता ऐसा साधन है या इतनी महंगी या साधन है नहीं। अगर कोई उदारता है तो बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात है बहुत श्रेष्ठ बात है। बहुत उत्तम बात है सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो कोई संदेह हो तो संदेह नहीं। सदा साथ रहने वाले और इच्छा मात्र से मिले क्रूरता न मरे, इतना सुलभ, इतना सस्ता। क्रूरता न मरे, कभी भी साथ नहीं रहेगा। और याद रखिए, वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। मन कर्म बदल शांति चतुराई, भजन कृपा कहिए रघुराई। मस फल दोष पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण सत्य।